أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم دا يوسف مبارك حياتنا دا سورة التوبة د ج جرلسم آیات دولسم آیات د دولسم څخه شروع تر شپاړسم آیات پورې دا وسمه تلاوت کړ. دا خو دغه د مشرکانو سره د معاهدې او د معاهدې د ماتولو دغه بحث را شروع. نو د دغه رکو د سره څه چې راونه سي چې دا کیف یکون للمشرکین چې هغه اووم آیات تر دغه ځایه پورې چې دا د پرون سبق او یو د نن آیات دا پیشنگویی دا پا داغ وقت که لا اغا نقض العهد نو سوی چه داغ صورت داغ آیاتون نازل سیو نو یو داغ آیات که زی وسوایم او دا پرون درس گرده دا گرده دا پیشنگویی پا توگو چه راول کدی دسی وکر مشرک با سنگ وعدای وعدای خب کرده و علا لا مؤمنان خبر کشت مشرک وعدا با نو سنگی نو در رکو پا سر کل کئی پا یکون دا مشرکین عهد دا مشرکو دا عهد یا سرد سر دا خود دنیا کار خوش دیده علاو تعالی تر احکام دای مؤمنانو ته داسې ځلولی وه چې دی وفا نشي کولی کنه پسې ګوري. نو یو آیات چې دغه دی د پرونت پر آیات راتبتې په انتابو واقامو الصلاته ولکې توبه ایستلې وه د هغه مشرکانو اقامت لمانځه یې کاوه زکات یې ورکوه خو ستا ورونه جن پسې وسوه یې وان نکثو پیشنګویي د معنا تر اوسه لا نقص نه دی سوي نقص د عهد نه دی سوي وان نکثو کچیرې دوی مات کړله ایمانهم قسمونه د دوی من بعد عهدهم ورست تروعدی د عهد خاطلک وعده توای کی چیر دروعدی ورس د خپل قسمونه مات قاو جدر سره وکي په حدیبیه کی قرارداد ولي کړ سو شي بس لس کال بس وک په چا غرض نکي سمو ورست صلح د کی مات کړ وتعنو او بل دی عیب لګول وکړه په دین کوم په جن کې ستاش پر دین عیبونه در لګول چې د اسلام په جن کې خدا کار ستا دا کار سره لکه دا اوس خلق چې دی غلچکی غلچکی عیبونه لګی ول پلانې سړی ډبري غورځي لاس تر شان شي دا سی پښتنه درڅ کی عجبه ده په اسلام کې وسوی ته سلور شي زراواتي و مې وې شي ته سلور مړو نه ولې نه جراوه خدا دې پر اسلام عیب لګی د څه نه دي چې خبره سر خلاصې نو دا تعنی کې شروع کړلې په جن کې و طاعن او دی عیب لګول وکړه په دین کوم سیس په دین کې دا طاعن معنا تا نه در کول موږ په پښتو کې تا نه بوله په دې کې تا نه ورکړه هغه دا طاعن دا ما زه هغه عین خو نه پښتانه نس ویلې برای په الف اړینو و طاعن دی تا نه ور کول شروع کړه په دین کوم په دین کې سیس عیب لګول یې شروع کړه نو څو کار وکړه دوا نقص العهد یو کې وعده یې ورنه پالله او بل په دین پسې خرا خرا استهزاء ان شیان کول. د دې کې یو بل فقهي مسله ده، هغه دا ده وایي که یو څوک په دار اسلام کې زمي اوسېدی، زمي دغه دی چې دلته اوسېږي کافر دی، نو دی حق د سوال لري چې مسلمان باندې یو سوال وکړي د دین په باره کې، چې په دغه ځای زما سر نه خلاصېږي ستاسې په دین کې، خو دا سوال وارد دی جواب یې راک. دی نه وژل کېږي دا سړی، خو دې خبره سر په خلاصوي. یو دا وي چې دی دا خبره د عیب په رقم پیشي احانت کوي د دین، دغه سړی وژل کېږي. نو کېدای سي په دا دوې خبرې پر له جلا کې کافر دی پوښتنه کوي، سوال کوي ستا په دین کې دغه سوال وارد دی جواب یې راک. سوال جلا دی، احانت جلا دی. دکه ګاګې په سبقې کې د مسافر یو سړی پوښتنه لري سر خلاصي، دا جلا دی. بل شاګرد په استاد اهانت کې، دا جلا دی. د اهانت لري څه سوالونه وړاندې کوي، نو خو یو د تهجد ور دي، دا بل د جواب ور دي چې جواب ور لره ورکه. دا هغه شی دی چې هغه د اهانت پر رقم دي، د سپکاوي پر رقم دي. نو انک سو کچیر دی مات کړل ایمانهم قسمونه خپل، څه وخت مات کړی من بعد ورسته عهدهم تر وعده دي چې وعده یې درسره کړی وه، وطعنوا او دی عیب نیول وکړل فی دینکم په جن کې ستاسې، فقاتلوا نو تاسې جنګ وکړئ ائمه الکفر د امامانو سره د کفر. اوس دلته په دې ځای کې تفسیر غټه نقطه راپورته کوي، نو خو داسې به ویلی چې فقاتلوا هم د دوی سره جنګ وکړي، زمیر به ورته راجع کړی چې دی دا کار کوي نو د ده سره جنګ وکړه. الله زمیر نه کوي، البرای فقاتلوا تاسې جنګ وکړئ ائمه الکفر د کفر د امامانو سره، چې دا مرمدار د کفر مشر دی چې وعده یې هم کړې ده ماته یې هم. نو د داسې بېرته تعبیر په چا وکړي؟ په ائمه الکفر وکړي، چې ګواکې د ګردو کفارو مخکښ نه دی، چې کفارو ته لار وخلاصي چې مه راګوري لاس ور واچوي. نو ګوره په ائمه یې تعبیر وکړي، نو چې هر څوک د کفر مخته مخته کېږي مشرتوب یې کوي، اول هغه په ککري باندې باید وویشتل شي. کېدای سي په خبره پوهېږي، د هغه رقم په مسلمانانو کې هم ده چې د دوی یو غټ قومندان یې وژلی، مسلمانان نه یې خوشحاله، خو ائمه الکفر دی، خو برای هغه شاه عالم بره شکست قبلي چې پلانۍ صاحب یې لا مړ کړي. نو فقاتلوا تاسې جنګ وکړئ، مقاتله وکړئ ائمه د مشرانو سره، الکفر د کفر، دا د کفر مشران دي چې دا چم کوي، چې دی مخته مخته کېږي پر اسلام باندې عیبونه هم لګوي او نقض العهد هم کوي. انهم بېشکه دوی لا ایمان لهم قسمونه نسته وعده نسته لهم دوی لره وعده ولا کوعده. دا د قران کریم وروسته چې بل کتاب نه راځي، خدای تر اخرت پورې هر ورځ دغه څه زغیږي چې باندې نازل شوی. د قران کریم یو اعجاز دا دی چې هر ورځ ته د دنیا ته ګوري، دی چې وایي ته چې باندې نازل شوی، په دغه پیښه کې نازل شوی. دا قران کریم وایي چې انهم لا ایمان لهم، د جن قسم قسم دی، نه وعده وعده ده. دلته د سخت کې شاته ماته یې به برته پټه درې ګوره دی، نه کې نری به برته دی وي. اوس د کفارو کامیابی دا د میډیا ګرځي د قبضه کړه، ستا خبره تر ځایه نه رسېږي. دی خیانت کوي په تاوانه یې، پر تاوانه ګرد نارې وي، خبرونه یې وي، مجلې یې هم وي، تلویزیونونه یې هم وي، راډیوګانې یې هم وي، فیسبوک یې هم وي، چې دا ګرد دی دی ګوره او ماته یې دی. الله عز وجل دا بیان هغه وخت لا کړی دی. لا ایمان لهم قسمونه، دوی لره نشته، هیڅ اعتبار نه لري. نو تاسې د دې سره جنګ وکړئ، هدف به د جنګ څه شي؟ لعلهم ینتهون، لعل شای چې هم دی ینتهون را منع سي د جکار څخه، دغه کوپر څخه لاس واخلي. دلته د جهاد نیت تر ورشاو، چې ستاسو د جهاد هدف په دغه چې کې چې کېدای شي دغه څخه دغه کوپر څخه لاس واخلي، دغه انتحال ځان منع کول ستاسو هدف په دغه چې کېبه، ستاسو هدف په پزور کې دغه نه چې اموال جمع کې یا عزت جمع کې، ته به جنگ په دغه کې هغه شی خپل طبيعي پر بنا کیږي. لعل شای چې هم دی ينتهون ځان را منع کې، دا لعلهم ينتهون یا د ګرد دغه فقه فقاتلوا ائمه الكفر، هغه هدف یې وایشته چې قتال دغه د پاره وکړي. تر دغه ځایه پورې نو پیشن گویی خلاص اسوه چې اعلی پاک اول له مؤمنان پوه کړه چې دوی له عهد نو مات کړي، د هغو رکو د سره څه شي کوي پیکونه د مشرکین، چې قرارداد خو مو وکړي د دې سره په حدیبیه کې، هی د مشرک د پاره به عهد د کمی خواهي، مشرک وګوره عهد وګوره. نو د مضمون را روانو برای بیا هم که توبه وکړله زموږ وروڼه دي د مسلمانانو دپاره، که نه وکړله جنګ ورسره وکړي. اوس د دغه الا تقاتلون دا دوهم آیات چې راځي، دا هغه وخت نازل شوي دي چې دلته نقض العهد وسو، دوی راولاړ شو د مکې قریش د بني کنانه، دغه مرسته یې وکړه پر چا باندې؟ پر اوغه دغه باندې بنو خزاعه باندې چې د نبی علیه الصلاة والسلام چې شو چې دوغو حلیفان و، چې پر اوغه یې مرسته دوی وکړه. نقض العهد بره وادي وسو، هغه خو فرضي وویل کې وکړه داسې وکړي ورسره اوس چې پیښ شول نو الله پاک باران ورته ګوري دغه د الله تقاتلونه څخه د رکو در پای پورې چې ځي دا تر نقض العهد وروسته نازل سوي وي هغه مخکې نازل سوي وي پیشنګویي وه چې کدسې وسوه کدسې وسوه کدسې وسوه اوس هغه دا سوې ده نقض العهد معنا وعده ماته سوې ده نو الله مؤمن ته داسې وایي الا تقاتلونه ایا تاسې جنګ نه کوئ ایا لا تقاتلون تس مقاتله جنگ نکوی قوم انده دس یو قوم سر نکثو چې دی مات کړی ایمان مات کړی ایمان هم خپل قسمات نو ته دغه قوم سر جنگ ولې نکای نو چې خپل قسم مات کړی دا خی یو کار قسم یو پاو نکړه هغه د پیغمبر څوک ملګری و دغه په مقابله کې چې کوم دشمنان و دغه مرسته پټه دی وکړه چې مالې مې سړی ورکړي مې اسلحه ورله ورکړي خدا کار وکړي وهمو باخراج الرسول بل دا و چې وهمو دی قصد کړی به اخراج په ایستلو سره الرسول یا د رسول بل هغه ځای در پیا کړه دغه وهمو باخراج رسول دوه ځای نه شوی چې دغه چا سره راته جنگ نه کوي په مکه کې چې نبی علی السلام اوسېدی دارونه دوه کې به نبی علی السلام ته خلق راتل چې نبی علی السلام به اسلام شوی دارونه دوه یو ځای دی په تشورای په ولانو دلته د خپار پټ سره ټور سره بل د مکه سي بیت څنګه وباسه سمه یو وخت ته وکړل چې یو یو نظر پیش کی بربر نظر بربر نظر خو په اره په اخر پای کې نبی علی السلام مجبور نه کیچ مکه ور پرې شو نو خو بل دا کار کړی چې خپل پار پټا ټو بي کې تنه پرې شو د ژوند در باندې تاریخ کې نو دا کار چې کړی تر اوس ورته ګوره جنگ نه ورسره کې امه هغه قسمه دې مات کړی چې در سره وی کی او بل هغه کار په خوا کړی بل وهمو باخراج رسول چې دی د اشاره د مدینه شریف او يهودو ته هم د شالاو د دوه سره لام ته جنگ نه کوي چې نبی علی صلوات و سلام په مدینه کې اوسېدی يهودو پټه شورا سره وکړ بره ول مش باید عزت من خلق را ولاړ مش خو د عزت خوندان په دری خانان باید چې د غزلیلانو د فقیران مسکینان په سواخ لو دا چې شې د چنه نسب مالو د نه قدر ته پر دې خلق راغلی په دې مدینه کې راځي دلته چې نبی علی السلام بل خو ګرد خلک پر نبی علی السلام را ټول شو برکه به د خدمت مثال په تور کبه یو دم شپ کوفو د ام د نبی علی صلاتو والسلام څخه خلکو اخذ چې د شیر ادم ک ماته وظیفه وشه ماته پلانې شیر وشه دا که سیاسي جوړي خو پر نبی علی السلام کې يهود دغه یو څن سره د مخ خو سرداري د دی ونه کوټه او بیٹک د دې تازه او الته به خلک راته سردار صاحب ته چې جوړ را وک بل خو دی اهلی کتاب او د مونو شپ کوپم د دې په لاس کې معنا هم مذهبي د مونو شپ کوپ دروژنه د دې په لاس کې او هم سی اغه مشرتوب سیاسي د دې په لاس کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم واړه ناکام شو اغه دواړه د دې چې ناکام شو بهرای نو څنګه ویل بهرای په مدینه کې چې دی اغه عز اغه عزتمن برا ولج د ازل ذلیل به بس اخلي ازل او ذلیل پیغمبر او اصحاب بل ول دا ذلیل خلق دی به جای ګره خلق دی راغلی د دوه په شو خلق دی څوک یې پیژن چې څوک دی مش په عزتمن په دری راغلی اغه مشوره چا کړې او اغه نبی علی السلام ته ورسید نو وس الله پاک او اصحاب ته وای چې دغه شاته چې نه قسم دی دا یو او بل مشوره کړه د اخراج رسول چې رسول به څه اخلو کوپار ول د مکه څخه به څه اخلو بیا مستیم يهود بیا ول د مدینه څخه به څه اخلو دا چې ژوند را باندې تنگ کړی نو دا ته ته ولي ګوري چې دا غره کم کوي د استاد هیڅ ضرر نه سپمې او ستا لاس پر ریشت و هم بدو کوم درې ما خبر ده و هم دی بدو شروع کړی د کوم په تیسر اول مرتن وارد وار اول وارم شروع د دغه فاصله ده مسلمانانو واده واره بیا هدي وکړه خو نه ده کړی خدای را ولاړ چې د نبی علی السلام ملګری بنو خدا عوا دا نور چور سره جنگ کړی ته غوس مرسته وکړه خدای شروع ته ده خو اوس ولا ماتم هغه ملامتام ده ده خو ده نو چې ملامتام ده ده خو سره ده په دې جوړ کې خپل قسمونه هم مات کړی او پټ دا مشورې هم کوي چې وای د مکه څخه به څخه لغو خپل کار سره ته ور سوالي کوي وای خپل معنا ژوند یې پر تان کې دا نور هم دلته مشوره کوي نو مدر يهود لاس اړه مدر دې بل اړه ده ګور سره څنګه جنگ نه کوي اتخشونهم غلاوی اتخشون ایتس بریجو هم د دیت نو بل خبر خونو سچ جنگ نو ورسره ک پاغه وختو ک د مکه غټ طاقت د قریش برا و د جسر سوق جنگ کولس لکه وس د دنیا غونډگان چې خدا غټ طاقت دی نو هر مسلمان چې په ځی کې سره وسنجي برا و یاره د جسر ز جنگ نسم کولای چاغه ارس ورته وای دی د اسلامي کونه ول نه په کاو کې خو ځنی بریجو د ار اسلامي مرکز وستالته دی د اسلامي چې په دغه کې بده کاپیر وي خو ما خصې د برای ته زب کمره کمره امله کوم د اغه ځای سم وي زما تیارانه ول سیر د وار ار وار ار سیر ما لا وي تخشو ولا تسي بریر هم د دې څخه فالله احق ان تخشوه فالله على باك احق دير حق دار دي ان فجي خبر سره تخشو چې تسي وبريږي هو د الله څخه نو تر الله غټ طاقت نستنه نو ته د دسه بیرره جنگ نه کوي خود الله سو بیرره د الله حکم پایماله کوله و زمور سره و جنگ ته نه جنگ نه پر ورزه نو خود الله سو کنه بیرره د دسه بیرره کز ما سه الله و بیرره زما حکم و منه چې زه درته هم شکر ورسه پر ورزان فالله الا فك احق دير حق دار دي ان فجت تخشي وجت سي و بري جهود دا غلا سخ ان كنتم مؤمنين هم كثير واقعين مؤمنان ياس نو مؤمن خد الله سي بيريش يو اغي مز دي ايمان دعوي كن خد بر د الله سنه بير اجد د سي بيريش الله و كت واقعين مؤمنين نو زه حق دار يم بير از ما سو كد د سي دون مكه ان كنتم كت سي ياس مؤمنين ايمان والا كدا ايش د ايات كريمه په مضمون سي سر خلاصوي زي بي برت چا بكرا و لا تقاتلون دا اغه وخت چې نقض العهد سوي ايات سي جنگ نکوي قوم اند د سي قوم سره نکسو ايمانه چو غو مات کړي د خپل قسمونه چې در سره کړي او عمل نه پکی دا یو دغه بجی و هم او دی قصد کړي دی به اخراج الرسول په استولو سره د رسول چې د مکه سبب څخه اخره واغسي ام وکړل یا د نور چول د مدینه سبب باسو دریم و هم او دی او هم او دی بد او شروع کړي د کوم پتی سر اول مرته وارد وره خدای پر بنو خزعه او باکی عمل کړي دا وارد وره شروع مده د خاصه سوي د جنگ نو اتخشونهم اياتي سزني بيري دغور اتخشونه او فسر كده اياتي شو الا تقاتلون ايا نو جنگ نكوي ايا نو بيري ريزينو ودي بيري ري فالله الله احق حق دار دي ان فجي تخشو چت سي بيري جو خد دي الله سخ ان كنتم مؤمنين كواقع مؤمنا يس بس الا فاكوي تو وجنگي ري قاتلوه تمخ خيو اياتي سي جنگ نكوي وس ورتي وجنگي ري قاتلو تسي جنگ وكي هم ددي سر يعذب تجنج فايجي سوجي وسه فايجي حساب تجنج ما زو سره شروع قاتل لوت سي جنگو کي هم د دي سره يعذب الله يعذب عذاب وورك هم وديت الله الافك بايجيكم استشفلاسو الله واستعف الله زده تجزا وركو چې دنیا یې وویني چې دغه کمزوري په خاطر باندې څنګه ګرم باید تاوال او البته چې تاسو ستا غرور هغه شی وګوره نو الله وي تاسو جنگ وکي يعذب عذاب بورک هم وديت الله الا پک به ايديكم استسفلاسو نو زما په لاس کې عذاب وکي خو د دوزخ عذاب نه يدي د دې دنیا عذاب يدي د دوزخ عذاب خو الله د ملائکه په لاس بیا ورکی چې ملائکه ته وروایي چې وینو پر دې دنیا الله وي ستا په خاطر ود ستا د لاس څخه ودت عذاب ورکوم دا غټه ننداره ده چې دنیا یې وګوري چې د کمزوري سړي چې کور جایګیر نه دی معلوم داغه د لاسه بره دی په ولاړې ودرېږي دا یې یوه پایده خدا سه ویخزهم ویخزي الله برسوا کېهم دی د ده دغه د بشر دوستۍ نارې چې دی وایي دغه د صلح نارې چې دی وایي دغه به م رسوا کې الله بیا درواغ کړي چې معنا دغه د ده خبرې ګرده درواغ چې دی وایي ګرده دوړې نه بشر دوسته دی تر ټولو ظالم دی دی نو نه حق پرست دی در ټول حق تل په اون کې دی دینو تر ټول غټ غونډه او ظالم جابر دی دینو پر ملکو باندې بودی کې جرجی نو مې ارتبه د کومک کړی ستا د کومک تر کوم مګر چې روپی ور کې لسید نه کشي اته دا غرکان دی دا ګر د اسلامي ملکونه چا دی واجان کړ خدای دی واجی کې خدای اقتصاد نه کشي د سود په نامه ځنی وړي داس کې نو و یخزي الا برسوا کې هم دی دا ایتوا و ینصرکم علیهم وينصر امداد بوككم استاس على باك عليهم فردي دا يدري دا دري پایدی خو پدې جنگ کې چې الله عزت دغه د ښکارا کوم اول ستا په لاس ودت عذاب ورکول چې مشور چ خوش سي بل چې دی د رسوایی په جهان کې رسوا بس د چ پر کوم خپل خپل عیبو باندې پرګې غوړول یا پرګې به سری سي ولې په جنگ چې اختاسي برای بدی کړ در ښکارا کیږي او دریم دا دی چې وينصر کومک بوككم استاس عليهم فردي سلرم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي شفاء بوارك الله صدور وزروت صدر ذکر کړی دی مراد ځنی قلب دی یعنی صدر چې دی ذکر په ذکر کې خوزړه پروت دی نو ذکر ذکر کې مراد ځنی ځل خلک براوي سینې می پیا خاص وسینه څخه مراد هغه زړه دی صدور سینې قوم د هغه قوم مؤمنین چې هغه مؤمنان دي څل لري مې پایدای داد چې الله وي د جن مؤمنانو په زړه کې کوم درد دی دا هغه شفاء پکو هغه څوک بنو خزاعه ون خو بنو خزاعه سره ظلم سوي ون چې د دشمن مرسته قریش کړه نو خبره له هڅه چې سوله د سخت کړه ده دلته بیا د کومک لکه دا اوس چې مثال په تور امریکا د طالبانو سره صلح د سخت کړه ده د طالبانو چې بیا کوم دشمن دی هغه باطل حکومت به ته دغه مرسته کوي تیارې به تور کی په پاته اوس چې څنګه خو زه د سړي وینو د کیږي چې الته سوله د سخت پر یو مخ باندې پر بل مخ زما دشمن ته مرمۍ را چلی ورته خرکې اسلحه ورته خرکې نو خو زه پر اوړي علاوه د دغه مؤمن زړه به امبر زور خلک شته دی را چې پکې په د باندې کوشتار و باسي ویني و بایې ته دغه مؤمنانو زړه ته به درمل ورکول سي لکه بنو خزاعه کدا اس په خبره وسته سپویږي چې په دغه جنگ کې پیدا ده هغه چا تفسیر شریف لیکلی دی چې د مؤمنان خود د دنیا په کونج کنار کې بیخی ډیر دي چې هغه په جنگ کې شرکت نه دی کړی زړه یې غواړي د وسه یې نه کیږي نو خدای بیا په زړه کې دردمند دی دغه چې دا بل جنگ راچې ورسره اختی چې هغه ته ډیر تاوان ورسي د ده دلته زړه خوشحاله سي الحمدلله الحمدلله وایي چې مشروع چې څه رقم یې درسره وکړه دغه ځای یادوي ویشفي او شفا به ورکړي الله پاک دا ستاسې په جنگ چې ته د دوی سره جنگ کوي و چا ته به شفا ورکړي صدوره و زړو ته قوم د هغه قوم مؤمنین چې ایمان درلودونکي دي چې هغه مؤمنان دي او په جنگ کې شرکت نه دي کړي د ده زړه ته به الله درمل ورکړي ډاډ ور لره ورکړي ويذهب او بوبز استبك الله غيظ اغدرد غضب قلوبهم دزرو ددي نو دغه مؤمن په ځل کې خو الته غيظ پر رشور خو زړه یې جوش کې خو واسه نه رسیر اده دغه د زړه غيظ به است سي بره به زړه آرام شي چې مشوره چې از مش سره څنګه کړیو هغه د جزاء پراور لره ورک ورسو ګوره وي شپي و يذهب دات واړه سره یو د مؤمن د پاره دي زړه به شفا پیدا کی او په ځل کې چې کوم غيظ درد پروت هغه به الله تعالی ځین است کې د څه خاطر دغه چې مؤمن د کافر سره جنگ وکي هغه مړی ځنی وکړل چې تعالی ورسره وکي ويذهب الله ببوزي غيظ اغدرد غضب د چا د زړه قلوب د زړه هم د دغه مؤمنان چې دا حجزه دي د دې هغه غيظ به استکی دا پایګې ګرد پر د قتال الله پاک را بنه کړ چې تا جنگ دغه پایګې پکښې کې چې تور املاک لاس ما زور واچو پس یې نو ويتوب الله على من يشاء ويتوب او رجوع به وکي الله الله پاک على من پر هغه چا باندې یشاء چې د الله تعالی ورته اراده ده د الله پاک ځینو خلکو ته اراده ده په دغه کفارو کې چې الله به پر دوی رجوع په رحمت کې څه منه زړه به اسلام ته مایل شي په دغه جنگ کې چې دغه امریکایانو سره اوس روان دي څونه امریکایانو به اسلام راوړي چې اوس د اوله سره سره عیسایي دا بس ته ډېر غټ لیست دي خپله د دوی په ملکو کې هلته ډېر خلک د اسلام نه دي راوړي ولې قبول کړي خو د دغه جنگ کې دې ته خبره معلومېږي چې دلته جنگ د حق و د باطل دي دا ولاکنه کې جنگ دی په خبره سر خلاصېږي علاوه د ځینو خلکو ته زما اراده ده چې هغه په اسلام کې را داخل کړم دغه هم په دې جنګ کې کېږي وایي توبو الله به رجوع وکړي پر چا الله الله پاک به رجوع وکړي په رحمت د رحمت رجوع یې دغه ده چې وازړه ته یې د الله تعالی د رحمت توجه ورلسي د ده زړه مایل شي و چا ته و ایمان ته راسي بره کلمه ووایي ويتوب رجوع بوك الله على باك برحمت سر على من پر اغا چای شاو چدا لا ورته اراده سی پنځه ما گټه دا پکې کړی چې په دا کفارو کې ځینې ځینې خلک دي د الله د علم مطابق مشخونه په خبر چې الله رحمت ورکې ایمان چې راکشي اغه نو وخت واړی وخت دغه د جنگ وخت دی د جنگ په وخت کې ډیر خلک په اسلام کې داخلي تر اغه چې جنگ نه ایسوي په دا وخت کې بر اسلام ته رجوع وسی والله عليم حكيم کته دلته نو څوک بیا ستاسو چې زړه ایمان ته مایلیږي وای والله الله پاک علیم خبردار دی علاوه زه په زړه خبر يم چې ډیر زړه نسته ما زی با نه غوړی د اسلام خاطر راځي الله په خبر دی حکیم الله حکمت والا دی رازدان دی د ارش په انجام باندې پویږي مش خو ډیر ځله یو شی چې ورته ګور مش وای دا تاوانی کار دی علاوه چې ما امر درته وکړ چې پروګرام لکه زه حکیم یم انجام یې ماته معلومیږي دا په خیر تمامیږي داسې نو ته ما وګوره خپل پر دماغ دې زور دی نو حکیم حکمت والا دی رازدان معنا د ډیرو شیانو انجام او پایله الله ته معلومیږي دا رازدان خو دغه دیسې یو شی پټ سر معلومې نو د دغه جنگو خو په ظاهره ته چې وای چې زه کمزور یم دی قوي دی دا خدای خبر دا څنګه شي علاوه زه حکیم یم چې ما درته وویل په دې کې ګټه پرته ده حکمت یې دغه دی چې معنا دا پایګه به پر رب ناس نو الله علیم دی خبر دی په ټولو زړه نو چې هغه زړه ام پیژن چې مایل دی اسلام مخاطه ګرځي به ایمان راوړي نو دا جنگ ما ځ باندې چې ورته جوړ شي بار د ایمان راوړي او حکیم حکمت والا دی چې دا امر د قتال کوي خلک دی بده نه بولي علاوه ما ته د دې ګټ معلومي زر هزدانې پټ اسرار را معلومي نو تاسو به د جهاد په حکم کې معنا چونو چرانه وایس نو فسیر بالعالمین ومؤمنان توای چې ستاسو خونه دار کم خوشاله چې په کورو کې ناست یاست کلمې وایي خپلې تسبیح اړوي تسبیحات کوي الله دې نو بالا په موږ څه کار لري نو خو هغه دې شکر دې پنځه وخته لمونځ کوم او وظیفه کوم تهجد لا کوم الله یې دا رقم دا نه کیږي زه غواړم چې بر ملا د الله په علم کې خود ازاله معلوم دي چې دا ښه دي دا بد دي الله یې اوس دې په هیڅ ځان ته معلوم دا یو علم چې د انسانانو تر وجود مخه له الله ته معلوم یو بیا دا علم دی چې ظاهرا ګرد خلک یې وویني بر ملا الله یې دا هم زه کوم چې سم د مځکې پر سر سره جلا شي، دغه باکله ډله ده، دغه صحیحه ډله ده، دا به څه رقم سره جلا کوي؟ بی جنګ سره جلا کېږي. چې جنګ ته دې ور واچوله، باره د جډلې ملګري هم معلومېږي، دا بلې ډلې ملګري هم معلومېږي، باره بدستي پر مدا ودرېږي چې اوه دا خو یلا زما په خوله ملګري وي، چې د عمل ظاهر علي د رښتیا پر میدان فارګر سره ځان راولاکه ښکاره کوي، د یوې لارې کومک له ولاکه کې داسې الله وایي. ام حسبتم، ایا تاسې ګمان کوئ ان د دې خبرې تو تر کو چې تاسې به پرېښول سي پر دغه خپل حال خپل پر وظیفو، ولما یعلم، او هیڅکله به معلوم کړی نه الله الله پاک، دغه لما خو نه هغه جحدیي استغراقیه دی هیڅکله، ولما یعلم هیڅکله به معلوم کړی نه الله الله، الذین هغه خلق به نه معلوم کړی، جاهدو چې هغو جهاد کړی منکم لتاسې څخه، چې په تاسې کې چا او چا جهاد کړی دی مجاهد دی، ولم یتخذو او دی نه نیولی من دون الله ما سوا د الله څخه، ولا رسوله وما سوا د رسول څخه، ولا المؤمنين وما سوا د مؤمنانو څخه، ولیجتن پټ دوست. یو سړی دی جهاد کړی دی، دا یو صفت، بل د الله د الله د رسول او د مؤمنانو څخه ما سوا بل پټ دوست نه لري چې د ده پر وسیله یې د ده وسیله د الله سره ده، د الله د رسول سره ده، د مؤمنانو سره ده. نو دغه سړی خو په دې نور کې باره ورک سي چې دا څه شي نه کوي، چې دا جهاد الله پاک فرض نه کوي، ارب اریو بار زوای وای داسی بابانو نه دی پیر سو ایجاد کنه ولا چې ما کړی وای و ام د الله او د رسول سره ډیر اخلاص سره، د مؤمنانو سره ډیر اخلاص درم. الله پاک وای دا خو په خله د اوی ګرد کی چې په جنگ واچې دلته به خلک ممتاز به به مجاهد معلوم چې دا جهاد کی، دا واقعي د الله او د رسول د مؤمنانو سره محبت لري، د کافر سره پټه دوستانه نه لري. دا پټه دوستانه چې لري دا سره بر ځان بغل بغل تکي ولې خپل کاپیر بد نه پیرزو د هغه ځای خوږیږي. دا نور خبرې ما په خوله راوړي، دا دغه مسلمانان خراب څه پلان شو سوته، چې مسلمانان چې د پر وری حالت ستا جذبه نه راپورته کیږي، چې هغه په شپې په خواږه خوب دي کښنیانې پر مابین نیمه نیمه اره کړي ته چې اره ته ور کړي پر نامه باندې نیمه اخوا ته کړي نیمه اخوا ته شي ځي کښنیان، دلته یو ژغ نه کوي که یو بم یو ځای پټاوس انو وای به ګناه خلک مړه کړه، اب به ګناه خلک ورته پرته چې هغه نو ګناه والا او چا د شپې بده کوټ ورول وی دي هلته دی وځه ځغ نه کاو. دغه خلک چې علاوه بل رقم نه سره جلا کیږي، چې جهاد پیښ سي برابر د مؤمنانو ملګری هم پیښ جلا سي، دا بل چې پټه لکی اته د کاپیر سره مربوطه و هغه بم بار رسوا سي، هغه بار پر هغه ځای بار ناری وي تخبر په لستا طرف اخواته دي پر کاپیر دی وسله ده، درته هغه ته ستاه تن خا خونج ده، هلته دي ژوند خونج دي نو خوجه په خوایه ده. الله عز وجل درته وای ام حسبتم، ایا تاسو د دې ګمان کوي اندجه تترکو چې تاسو پاته سي، ولما يعلم او هيتكل بمعلوم كدني الله على باك الذين حق خلق جاهدوا في جهاد كردي منكم سيس قدا يو فعل، ولم يتخذوا او دين ندين ولي من دون الله ما سوى الله سخ، ولا رسوله ما سوى رسول سخ الله، ولا المؤمنين وما سوى المؤمنان سخ، وليجة بتد واستناي نين ولي ده خلق بعلا نيجلا كردي جنور سخ بالكل على وايز غارم تجلاكم تبر ملايا خلق ويني تدا زني كسان اغدي تشولي جلري ولیجه و پټ دوست ویل کیږي، چې ته په یو چا کې نه یې پټ دې الته دوست پکښې کې پیدا کړی دی، ولوج و دخول ته ویل کیږي، تاسې د لغت څخه زده کړئ، ولوج دخول ته ویل کیږي. دا ولیجه ده دغه څه ته چې ته په هغه ډله کې د کافرانو نه یې ولاړ، مګر پټ ور داخل سوی الته دورې پټ یار لري، د دغه ځای الونه ګرده پټ و هغه تور کوي هغه و خپلو کفارو ته وایي. نو ځینې مؤمنانو کې دغسې نامنهاده مؤمنان و چې ولیجه به الته درلود، ولیجه معنی پټ دوست به الته درلودې، د پیغمبر د مؤمنانو ګرده حالات به الته ورلر ورکول. نو الله وایي دغه ولیجه والله او دغه څوک ولیجه نه دغه سره جلا کوم، جلا کیږي څه وخت جلا کیږي چې جنگ بومبشلي مړ شي روسې بردستي سره جلا کیږي، دا یو چارته ولیجه نه لري، ګرد ورزا او سلای پر چای پر مومنانو پر مجاهدینو دا چې جهاد کې دا برا جلا سي، دا بل چې ولیجه لري د دې ګرد خبرې پر اخوا پر تایید باندې روان دي، الله وي تاسو د سره جلا کوم، دا به در څه وخت دغه سپټ ګارد ورډ پر لګرځي. نو ستاسو سپیکر دا دی چې دا چې به پاتې سي، والله خبير بما تعملون، والله الا خبير خبردار دی بما په هغه ټولو کارو تعملون چې تاسې عمل کوي، که مجاهد جهاد کوي مؤمن اخلاص ښکار کوي په دې هم خبر دی، که دا بل منافق طبیعته سړی پټه ولي جال ته لري پر اخوا یې ورغورځي الله په دغه هم زه خبر یم، دا پټیږي زما څه نه. نو دا استفهام چې دلته وسو، ام حسبتم ان تترکو، تاسې دا ګمان کوي چې پاته بسي، دا استفهام انکاري دی، معنا پر دغه رقم نه پرېږدم، کدا اس په خبره پوس استفاده مې کاری وجه ته وای لکه یو چا چې جنایت کړی یو سړی بارته ستا فکر دا دی چې غړ بره څخلاص شي یعنی پریږ په خدای کړه نو دلته مالا وای تاسو فکر دا کوئ چې تاسو پر دغه حال سره ګډ وټ پاتې سي ژوند به سره کوئ د ګور د ژوند به خوږ هغه سي نه کیږي علاوه زمو بر ملا پر لجلا کوم اگر چې ماته په ازل کې لا معلوم دي یا چې دلته په مزه کې موږ د خلک سره وینې چې دغه د واقعي مؤمنانو ډاله ده دغه د نور خلکو ډاله ده چې د واقعي مؤمن نه دي ظاهره د مؤمنانو سره دی پټه ورځ په اوغو خلکو ته تر دغه ځای پورې چې دی الله عز وجل دغه د جهاد خبره په دا وخت کې راپورته کړه چې نقض العهد سوی دي په هغه وخت کې نو مؤمنانو کې دغه نه تشجیع اول آیات دغه رقم چې الا تقاتلون قوم آیات چې جنگ نه کوي داس قوم سره دا بل آیات هم داسې چې قاتلوهم وام جنگ سره وکینو دا بل اخري آیات هم دا رقم ام حسبتم ان تتركوا استغمان دا چې تر پای پورې به دغه امر خوږه خوږه خبري دغه بزرګي او تسبیح به یا دا میدان ته راستل غواړي چې سره جلاسه چې دا چا تسبیح واقعي وي دا چا تسبیح مازی پټګي وي دا باید سره معلوم شي نو دا دغه ځای پورې دا حکم دلته بیان شو نو دا تست معلوم است چې دا د نقص العهد ورسته ودا د نن دغه نور آیاتونه غوړ آیات د پرونده سبق سره چې با تر رودي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.